أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم هو الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ذي زنا ده دي سورة فهم باب دي لكسن چه خلاصة كتاسو طويل شيو او دا تروي شعاتا بوري فده كي زواجر دي منافقانو تا جغي بدنامي لگي ومؤمنانو بنده او دا بدنامو پا وقت كي بيا ایمان والتا سا عذاب ذكر كي او اصحاب دا منافقانو ذكر كي سرد تخويف اخروينا او ایمان والتا ترغيبات ذكر كي سرد بشارتنا دی آیات کیم زجر دی اغا منافقانو تا چیغی بدنام لگولی و پا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندی او دی بدنام کی دا اہل ایمان نا صرف درے کسان پا خطائے شرک شیو غلط شیو یو بکے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہو بل مصطح ابن اساس رضی اللہ عنہو بل حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہا داغین علاوہ مومنانو کی بل سوکنو چی برخ پکے غستی و طول منافقانو واقعا دا څه شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غزوه د بنو مستلق لاړو د غزوه المریسی عموی هغه صحیح قول په بنا باندې د اشپګم هجری وا اگر چې اختلاف پکې وو چاہے خندق نمک کې چاہے رستو او بهتر قول پکې مداو چې د اشپګم هجری باغې کې دا مخې دراله چې کله واپس مسلمانان راتلو په یو ځای کې پړاو وکړو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره د جہاد لتلوا او دا په خسنی باندې تلوا ځکه نبی علیہ السلام چې بته دا خپل بیبیانو مې چې به خسنی واچو چې دا چا خسنی بروت نه به ځان سره بوتلا دا وخت کې دا لا جینې دا دی بار غالي تورغلی وا لکه څنګه چې انسان بشری تقاضای واپس دې لغوه واغسلتا چرالانو قافلې والے ته تلې وخه په دی واغستو چې دې د خپل خور نه ځان سره هار راغستو هغه هار هم څه د سرو یا د سپینو یا د ملغلرو نه خو د مشکونو هغه دنه روښ ملغې په ذکر زیدا او چې کله واپس رااله وې کتل نو کسان تلیو او غینو پوښوي چې کنه عائشه رضی الله عنها نشته ولې عائشه رضی الله عنها خو خپل حوادث کې ناستو کې جاوا کې کسانو کی جاؤو چه دکڑی دا و گنو چه دکڑی دا نا پوشوی بینی دی دا وجود نا آغاز پکوا نا غی پا او خیخی دا غی ینوی چه عائشہ رضی اللہ ناشتا میند کدا خودل تا پاتشوا خوچی وی قتل ایسو کم نو مل خوشو نو جوڑ دا تک کزے کے پاغذے کین استاو بیا پی خوب راغی دو او دا شوی دا دا قانون دی چکل کافلی والا دیو دینا اوچت شینو دیر پا کتل واردن دی کسانی دی چانا کنڈول پاتی شوی دی چانا بالخ پاتی شوی دی چانا بلس شوی نبی علیہ السلام با کسان مقررول دی دا پارا چه تاسو بیا غزیزون را دور کے راز ہے چاوی صفان ابن معطل رضی اللہ عنہ او چاوی نبی خپل خوب بولا دیر ورطو دیر خوبی اولی سرے ہو او دو ندی نبی پوشوی چاگی پاسی دلی دی د دیو دو پروتو جرا پاسی دو وی قتل نو انسان په نظر راغی چې خواله راغی وی قتل نو دې دو پردین مخ کې لیدلې و چې لیدلې و نو د دینه دا معلومیږي چې دا واقعا د احزاب نوم رستو ده ځکه هغه مقام کې د پردی احکام راغلی و دا هغه نوم رستو ده او نبی علیہ السلام د زینب رضی الله عنها سره واده کړو دی او جنا غنو کسانو دا بیا وی چې داش په کومه هجری دا بیا د احترام دا اوسه کومه ابتدا کې وې هغه چې دا ټول دې چې دا خو هغه دا مخکې لیدلې و او ان لله و ان الیه راجعون او زر خپل او هغه خپل بوتل دکینو هغه کې جاوي ته وخته عائشه رضی الله عنها قسم خوري چې سیوا د ان لله ان الیه راجعون ما پر سن دی ورې دی داغه او هو د زر مخپټ کوو هغه ته وخته زمو نور خبرې نشي په مینس کې او چې څنګه قابلیت ته واپس راو رسیدل نو منافقانو ته زم له شو خصوصا عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين دا جو هغه پروپاګاندا پرګنا چې دا خوږي بدکاری کړي دا او صفان رضی الله عنه هغه به بدنام دا خبره چلی دا عائشه رضی الله عنها ته پته نشته دغه وخت کې دا ته بیمار غونډوا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشراغه نو دې سره خپل پپو د پلار خورې وا هغه هم د مستحرز اعلان امور وا هغه به خدمت من مت کاو نبی له سلام به تاسو دا غینو کوې کیفتیک دا څنګه د زم حیرانم چې دې زم اخواله نه راځي زمانه تاسو نه گئی او د دینه تاسو کې چې چللې ما نه خفلې نور غد محمد رسول الله نو زګه دا غا اخلاق راځي تردی چې ما سره بیا فلا پپو تلی وا په هغه وخت کې کورونو کې ټټې نه وینو بار په زنانه ودی د زنانو خپل ځایو دغه قبایلو کې د زنانو د بارزان لزی او د زنانو د یلته نه نشیدلې ویزو هغه سره تلی مو په لار کې او ځای کې زما پپو پړونی کې یا په هغه صادر کې خپل خطن او ټکرې والا ویتا یې سمستا دغه خو یې مستا غرق کی بیماری چې ما هيا او ما مور داسو بدری صحابی دی د نبی علیہ السلام نزد ملګری دی او تو ته خیره کې اوس وی دین دی وی غیر اته چې بچی تاسو په کړه او وی راته کې څو کړه اجه که سه او پلان ما هر کالی دمون بیا زما او خنه له وچه شوی تر دې چې نبی علیہ السلام راغی او زل او دا شان تاسو یو کې کیفتی کې دا څنګه دا بما نبی علیہ السلام ته مخ واړو چې الله رسول کستا خو خین زبا ابو بکر کړه لاړ شم لار کړه ولې مسلمانه خضر په دې پوېږي چې د خاوند دی اجازه نه بغیر پلار لم نشته نبی له سلام ته لاړه شو دا لاړه منز منز کې نبی له سلام باندې پریشانی ډیره ده وحی نشته تقریبا اتل سرز مسلسل چا یو میاش ذکر کړی و وحی نشته او پریشانی ده لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر الله خوها دنیا دا غي استقلال خو چې په داسې وخت کې په داسې حالاتو کې یو سړی ډیر ګډوډ شي کنه ناغه بیا کې دي شي خلاف شرع کارونو کې بل څو کې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مثال د سمندر دی بالکل غلې او تاسو نه یو کړو علی رضی الله عنه هم چې تاسو خیال لې ځکه هغه ډیر نزدې دی نبی له سلام تړو کې نبی له سلام سره لوي شو او دیم زید رضی الله عنه له کوم ځکه هغه د نبی له سلام حب وکنه او ډیر نزدې و سره پاتې شو او اسامه رضی الله عنه داغه د زوینه نو د علی رضی الله عنه جواب و داو چې د الله رسوله خوږی ډیری دي انا شيری دانه نو بلا مانه اشاره ته نه وته غبرې دي نو بری نه کنه او اسامه رضی الله عنه چې تاسو کو نه غوته د الله رسولا دا تاسو په ما ز سو په اس نیم پوښو ډیر نه که خزر او ډیر پاک دامن الله ظالمانو خلقو ته بدنامه لګولې دې مقام کې نور صحابه غلي دي تر دې چې زینب رضی الله عنها خور په کوم شریک شو کنه هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها بن وکنه دا غي خور د حمله بنت جحش چې غم نبی له سلام د پپولور د غره ناغه پکې شریک شو منافقانو سره خو فقط څنګه غره په خدای چې خلکو ډوره پروپاګاندا کړو چې دوی چې رښتیا دي زینب رضی الله عنها له نبی له سلام ته پوس کړو باز روایت کې راځي ناغه وتې د الله رسول زړه خپل غوګونو د خپل سترګو حفاظت کوو مانه دا چې خبره اورم نه دا چې خبره ته ګورم چې پاغي الله خپکیږي کیس نو هم دی باپ الله توبه دا نه کان خلق په داسې مقام کې چې نبی له سلام باندې سخت تیر شو بیا تر دې چې ورځ راغی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کرا باز روایت کې راځي او بیا غیته ابو بکر رضی الله عنہ ته هم دغه وخت عمر رومانوم ژوندې والا هغه بارے کې مختلاف دی ظاهر دار چې روز وفات ته خو باز وي ځکه بخاری کې روایت راځي د مسروق دا غین او مسروق خو تابعی دی نبی له سلام نو لیدلې د دې وجه نو رومان څنګه غولې د حالانکه امي رومان رضی الله عنها د نبی له سلام په جون کې باز روایت کې راځي وفات شوی دا خپل تر محدثینو اختلاف یو دا چلیږي اي کې اصح قول دا دی چې نه دا ژوندې پاتې شوی دا روز توه او مسروق بیا دا غین روایت کړلې او څوک چې وی چې مسروق ته روایت نه کړې هغه بیا وی روایت مرسل دی نو بیا اعتراض راځي امام بخاری نقل کړلې او باز صورت ته محدثین یو خبره دغل ته روانه ده او بل سره پای کې به تر هم دا و ام رومان ژوندې ده دغه وخت نبی له سلام دی ته وې عائشه رضی الله عنها ته چې کدا دا کار کړی نه اقرار وکړ چې ما کړلې نو مور پلاری ویلی دي عائشه رضی الله عنها وې که کزویم چې دا کار ما کړلې الله غواړي چې ما نه کړې نو تاسو په خیر یقین کوئ او کزویم چې دا ما نه کړې نو تاسو په ما باندې هیڅ یقین نه کوئ نو زهغه خبره کوم کوم چې یوسف علی السلام پلار کړی و چې ربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون والله المستعان پس الله نه مدد وغوښتل کیږي دا غنه مدد غواړم تاسو چې څه بیانوي دا غنه مدد غواړم چاوی په دغه کوخ کې راته لسمه ورځ دا چاوی میاشتې راشي او وحی شروع شو په نبی له سلام حالات شروع شو دا آیاتونه نازل شو ان الذين جاءوا بالافتراء تر اخره پورې ها او چې څنګه آیاتونه نازل شو نبی له سلام وخاندل او بیا غیتا هغه آیاتونه وې مور ورته وې عائشه رضی الله عنها چې پاسه د نبی له سلام شکریا ادا کا هغه وته لا احمد الا لله زستاین صرف د الله او مو شکریا دا غا دا کوم د بل چانه چغه زما پر اذ نازل کړي تاسو ټول په بدګمانی کړي وا اگر چې چا په خونه نه دی ویلي ګوره ها لکه خبره تیرې ده خو ایمان والا خلیل غلط خبرې نه راولي کله چې لیدلې نه دی یا یقیني گواهه نشته او دا هم منافقانو چې غیر ډول کو تلاس تلاس کې شولي او لګیا بوزي بوزي نو قران کریم دا آیاتونه دا په حق کې را لخه چې ان الذين بشکا کسان جاءو بالافك شرات لیکړي دي دروغ او تاسو به منکم دا یو ډله د تاسوونه غصبه ده غصبه غصبه د درېونه والی تر لسو پورې او جماعت ته وي او من کوم کې اشاره وه چې په ظاهر کې ستاسوونه ځان مسلمانانې صحبوي ولې منافقان به د ایمان والو سره کړومبي سب کې ودرېد که نه دی من کوم ستاسوونه دي نو لا تحسبوه شرا لکم ګمان مه کوئ چې دا بد دي ستاسو دپاره ګمان مه کوئ په دې باندې چې دا ستاسو دپاره بد ده بل هو خیر لکم بلکی آغا فیدمند د استاسو د پارا دیکی استاسو فیدی دی دیکی ایمان والا تا تسلی دا لکه چی دا واقعا سبب اگردید دا نزول د صورت نور د پارا کنا او دا لوی خیر دی دارنگی پا بہتان او بدنام لگی دو سر چی پیو سڑی اولی کی پیزایا نو گناہونو او تماب شی درجاتی اچت شی او پدی کی اشاره دا چی کم مسائب و مصیبتونا پا اولیاء اللہ باندرازی پدی کی داغی دا پارا لوی خیری دیر فیدی بگی اگر چه نور و خلق ته ظاهر کی مصیبت کاری لیکن ای کی فیدی بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم د پارا د هر یو تند دینا دا چې چا بدنامی لګولی دی مکتسب من الاسم سزا دا غی گنا دا چې کړی دی چې کوم گنا یې کړی دا غی سزا به الله دی لور کوي او والذی تولا کبره منهم او هغه کسان تولا کبره چوچت کړی دی غټ بوجو منهم د دینا له عذاب عظیم داغه د پار عذاب دی لوی او هغه کس چې روشت کړی دی لوی بوج د دینا دا څوک دی اکثر مفسرین وایي چې مراد ته عبدالله ابن عبی ابن سلول دی حافظ ابن کثیر هم نقل کړیو چې اکثر المفسرین علی ان المراد بذلک انما عبدالله ابن عبی ابن سلول قطحه الله ولعنه دغه خبره مظهریم کړل چې اصح او اولاد ده بلکې دا خبره ګڼ علماء کړل کبیر خازن قرطبی نیشاپوری بل بل ټول کړل دا بعض روایت نقل کړو دی بار کې دا حسان ابن ثابت رضی الله عنه یادی لیکن هغه غلط دی هغه دا راوی اجتهاد کې خطا شه دی غلطه خبره کړل دا صحیح دا ده چې دا دی یادی او بیا کوم کسان چې په دې کې د مسلمانانو نشریک شیو کنه ناغي باندې باقاعده حد قذف جاری شو احتیاط یې ضروري وای عبدالله ابن عبی ابن سلول پری خو دغه ته سندې ویلي دا هغه غنې وجه بیا چې سو ګوري حافظ ابن قیم زاد المعاد کی ذکر کړی دی وکړي چې یو وجه خو پکې داوا چې دا قانون دی چې سزا پاغه سړي باندې چې کله بل کس داو کی پاغه باندې چې په ما بدنامه لګولې ده عائشه رضی الله عنها خو داونه وکړي کنه دا سي پاتې شو بل وجه په کې غټه دا و چې دغه منافق او ټول د معلومو چې منافق دي نو دا سزا ورکول خو تطهیر د باندې چې پاک شي کنه ته پلیت په څنګه پاک کې هغه ته دا غځه خو جهنم دی د کوجر چې دنیا کې دا غل لپاره سزا مزانه وا او چې کم ایمان والو ناغیله سزا زکه ورکړه چې دا کفاره شي دغه ګناه دغه جرم نو دغه لپاره تطهیر وګرځید ښا ځکه قران کریم وی داغه لپاره لوی عذاب دی چې لوی عذاب د دنیا په لوګي عذاب او د دنیا په وړه سزا باغ بیا خلاص شي دنیا کې غل سزا بیا نه اور کړې پرې هو لاولا استمعتموه دې زنا عذاب ذکر کوي ښا او اولوپی ادب ایمان والا تا پا وقت دا گفتان لگی دو که پا یو مومن بانده. مانا فکار دا ندی چې مومن د یو تن چې اغب بختان او بدنام او بل لگی دا اغب تصدیقو کی تصدیق ندی پکار بلکې د خیر گمان پکار دی. لولا استمعتموهو ولی نو دا سی کلچی ووری دا تاسو دا خبرانو زن المؤمنون والمؤمنات چه گمان کلو ایمان والا نارینو ایمان والا زنانو بی انفسهم خیرن پا یو بل بانده دا خیرو دی با پیوبل دا خیر گمان کاؤ او قالو دا سیویلوی شهادا ایف کم مبین دا دی درو سرگندان دا سرگند دروغ دی او بیا زاد المصیر کی ابن جوزی قرطبی نقل کردی دی چه ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کور تر آغے نمور ورطوی الا تسمعو ما یقول الناس فی امر عائشہ تا تا پتہ نشتے چه خلق دا عائشہ رضی اللہ عنہ بارا کس ہوئی تا خبری کئی نفقالا اغورتی حازا افکم مبین حازا افکم مبین دادی دروخ کارا سوچه دروخ دی مورتی دا سوچه دروخ دی بیا مورتی وی اگونتی یا اما قائلتا موری تا بدا سی کار کرو چی آیشی رزیلان ها تا کم نسبت خلق پیدو دروخو ناغی معاذ اللہ اللہ دی موسا تی چیز دا سی حکم ناغوات اسوی وی فا آیشا واللہ خیر من کے قسم پخوی آیشا ستان غرد استانه غرض نه پسند دا زیوت دا آیات وی نازل شګه چې تاسو له پکارو چې دا قولم کړی چې هاذا افکم مبین لولا جاءوا علیه باربعۃ شهدا ولی راونل دی په دیوانې سلور گواهان ولی پیش نکړه په دی سلور گواهان دا لولا په معنا د حلای پیش کړی به وکړه چې بدنامه لګولا نفایز لم یاتو بشهدا نو کله چې دې پیش نکړې شو غواهان فاولائک عند الله هم الکاذبون نو دا صفاتونه والا دا الله په حکم کې دروغ جندي دا الله په نس دروغ جندي معنا کله چې ثبوت شرعي نشته نو ولې په مؤمن باندې غلط ګمان کوي او عند الله دینه مرادي دا الله حکم دا شارع حکم په داسې زینو کې د انسان ګمانونو ته اعتبار نشته بلکې ټول ثبوت غواړي شریعت دا نو که ثبوت دو سرعی خو خلا او که ثبوت نئی نو خلا بندکا خلو پرچی کا زکی ویدا دا اللہ پا دربار کی دروغ چندی خوا پلانکی نمی ہو رید پلانکی نمی ہو ریدل خو نئی کنا ہو ریدل شیو خبر آگلی دلی دی سالی دلی دی ولی دا سی خبری نقل کوئے ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتو او کنو فضل دا اللہ پتاسو رحمت داغو فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کے لمسکم خامخار سیدل بو تاسو تا فی ما افضتم فیه پا وجد آگا کار چه تاسو مشغولی دے پاگے کے عذاب و نظیم عذاب لے کدا اللہ فضل و دا اللہ رحمت نو پتاسو دنیا و آخرت کے کننو لوی عذاب بدر بندر آگلے ہو دځې کې د فضل الله نه مراد سری د منافقانو د زواجر چې غي تهمت تراشي کړي وا او د رحمت نه مراد غو بهترین آداب د دنیا او آخرت دواړو کې مفید دي او د فائدې دي نو فضل زواجر منافقانو ته بوستان لګولو او مؤمنانو او رحمت ذکر د خیسته آدابو چې د دنیا او د آخرت لپاره مفید دي کدا نه وي نو تاسو باندې وګورئ لوی عذاب راغلی لمسکم فیما افستم دی فی تفیج وی لی اجل ما افستم به خامخا در رسیدلی بو تاسو تا پوج داغ کار چور ننواتے تاسو پاغے کے عذاب و نازیم عذاب لے از طلق قونو بی السنتکم کلچ راغ است تاسو دا خبرا پجبو دے یو بلنا یو یو تقولا بلبل تقولا بلبل تقولا او تقولون بی افوائکم او وی تاسو پخل خلوبان دے ما لیس لکم به علم اغا چنو تاسو لپاغے سپویا سدلیل نو تاسو سر پاغے بندے او تحسبونه هینا گمان کو تاسو پدی چې دا معمولی خبره ده تاسو ګڼل دا معمولی خبره او هو عند الله عظیم او دا خو په نس د الله لویه بد خبره ده ناکاره خبره ده دې کې زجر دې پدریو کارونو یو دا چې په جبه د یو بل نه نقل کول به تحقیق خبره ده دام جرم نو دریم خبره کول به دلیل نو دریم غټ ګنا معمولی خبره ګڼل او دا صفاتونه اصل کې د منافقانو دي ښا اولاولا استمعتموهم دې کې بل د ذکر کوي ولاولا استمعتموه ولنا وكل شوريد تاسو دا قلتم چې تاسو ویلې وي ما يكون لنا ان نتكلم بهذا چې نه دي جائز موږ له خپل او خو په دیوان دي الله اذا سمولنا قول چې کلا تاسو دا اورېدلې وي نه دا ویلې وي چې موږ له دا نه دي جائز چې موږ په دیوان خپل او خو ما يكون لنا ما نه ما يحل لنا ما ينبغي لنا زاد المسيركي ابن جوزي رحمه الله ندی جایز مونگلا، ندی حلال مونگلا، ندی روا مونگلا، چی مون خبر او کو پده خلو خزو کده. سبحانکا هازا بوتانو نازیم. پاکی دا لالا دا خلویا بدنام دام، دا خلویا بدنام دام. پاکی دا تالا یا اللہ دا خلویا بدنام دا خلق لگئی پا ایمان والا بندی چی دا زنا تخمت پی لگئی. او بیا باز روایت کی رازی سعید ابن جبیر رحمه الله وی سعد ابن معاذ رضی الله عنه شکل دا اوریدو نو غوی سبحانك هذا بهتان عظیم نو خلق تا بیا وی لشی چتا سو ولی لکه دا سعد رضی الله عنه پشن خبر نو کړي اگر چې بده خبره کې کلام دی دغه سعد ابن معاذ رضی الله عنه ډیر مخکې وفات شوه دی ته دینه دغه وخت کې سعد ابن عباده رضی الله عنه ژوند لري او غنښتا ابن قیم زاد معاد کې وګت تحقیق کړل دی بډي واقعیا باندې کنه دا غي نه معلومي کې خوباصورت ابن جوزي رحم الله د سعيد قول نقل کړو عن سعيد سره نو بار صورت دا یو غټ ادب چې کله داسې بدنامه اوره د ایمان والا بارکه دا بوای چې حاذا بهتان عظیم دا د لوی بدنامه دا د لوی بهتان یا ایزوکم الله منکی الله تاسو انت اودو لمثله ابدا چ بیاونه کې پشانت د دې چریوم د دې پشان چری داسې خبرونه کې یا عزکم واعظ وی په معنا د منې کنه رد ایته وی الله را تواعظ کوي چې ته بیا داسې کارونه کې داسې کوم ته کار ته بیا واپس نشه چې به تحقیق خبره نقل کې او یو بل دې کوي خو ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان والا ایمان درکینو داسې بنوای قرطبی وی امام مالک رحمه الله بوی چا چې ابو بکر او عمر رضی الله عنه د کنځلو کړو بدنامه ولا ګولا ادبا اغلب ادب ورکول شي او چا چې عائشه رضی الله عنها د کنځلو کړو نو قتل دی به وجل شي ولی الله فرمایل یعذکم الله ان تعودوا لمثله ابدا الله موږ بندي چا انده داسه خبرونه کړه د عائشه رضی الله عنها باره کې ها ولی لکه وی دی د قران خلاف کې کوم سره چې د قران خلاف دی کافر دی او کافر چې کلا سړی پس د اسلام نه کافر شي مرتد شي نو مرتد واجب القتل لګا دیو جن امام مالک دې بوجل شي ښا قران کریم ویلی وزدا څخه بنه کوي او شیعانو دا ظلم شروع کوي اي فقل کتابونو کې عائشه رضی الله عنها پس ډیر بدرت ویلی ښا د دې چې وت خپل امام انقلاب وای کنه ایران والا چې اصل کې د سبایانو مشر وي ناری کتابونو وګوره عائشه رضی الله عنها ته معاذ الله شادوګه ویلی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د کم کنزل کړی د زم خپل نه راځي او تر دې پورې ویلي چې کله مهدی غایب راشي کنه د دې بلې قبرونو روشت کینې بره به زړن کینې بیا په ضرور باندې وي دا غول غشانې غرتولې دي بیا هم خلک کوئی مسلمان دی کافر دی مسلمان دی کافر دی هغه تخبل سوچو کا او یو سړی دا سره چې نفسي د علی رضی الله عنه سره دا غمین ده او نور دې د خدای درجه ته رسول دی نه دا وی چې ګنې جبريل السلام خطا شو چې هغه وحی راولې د نبی له سلام کني صلی الله علیه و سلم باندې پکارو نه صحابو ته دا سپکه خبرې کړې دي او د تفضلی غون تشیه د مسلمان دغه ته کافر نه وایو لیکن چې دې درجه تر رسیدل دی اوسړې او نن موږ دغه درجه کې نه معلوم چې هغه صرف تفضلی شي نه خدا سي مردار دي چې صحابو پسې خصوصا خلفای راشدینو پسې دایې د سپکه خپل له د سپکه خپل خو دی الله وی چې راځونه کې یعزکم الله ذکر دی ایمان والا شان دوست را روان دی ها ولا یاتری اول الفضل منکم ان شاء الله التبوه چې صحابه کوم مقام دی دی هډیر له مقام دی بیا د عائشه رضی الله عنها خود مؤمنان امور دی هډیر وشت مقام دی او یبین الله لكم الات او بیانی الله تاسو ته دا آداب دا آیات سری آداب دی کنه یا علامات دی د منافقانو نخی دا غی دی او الله علیم الحکیم الله کو ذات حکمت نواله دې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه دې آیت کریمه کې صفت منافق ذکر کوي قبیحه او تخفیف دنیوي او اخروی ذکر کوي بشکا غکسان يحبون اخخي ان تشيع الفاحشه دا چې خورشي بدکاری بدکاری خوریدل سری بدنامی له ګول په یو ایمان والا کفر پرول د شرک شاعت کول بدعات او رسمونو او رواجونو هغه د دعوت ورکول خلاف سنت کارون د دعوت ورکول سنیماګانو سی ډی وی سی ارونو د سیزونو د ترغیب ورکول د بدکارې زه د خلق را بلل چې مجلس ته فلانی د ډینګې د جوړ راغلی لا ټول شامل نه ها د فاحشه خورې په ایمان والا کې به حیاي خورې غلط کار په مسلمانانو کې رایج کړي نو بشکاګه کسان چې خو خیدا چې قرشی بدکاری په ایمان والو کې لهم عذاب علیم دي د پارا عذاب دردناک دی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې دنیا کې به ملل د عذاب ورته ښه پری دی نه او الله یعلم او الله پویږي وان تم لا تعلمون او تاسو نه پویګم ځکه تاسو ته آداب ذکر کړو چې کله بدنام ولګي نو باغ وخت کې ګورې د دې آدابونو کار واخلې اته نه چې چرته ایمان ته نقصان پیښ شي اته نه چې تاسو د منافقانو په لمس کې راشه د خپلې غلطي خبرې وځي ګورې دې آداب باندې به عمل کوو نو سوی ولا اولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل د الله په تاسو رحمت داغو نو ان الله رؤوف الرحیم او دا چې بشک الله دې نرمی کوونکی مهربان دی یو تن په تاسو نه نو بچوي ما نجا منکم من احد یا لنزلت علیکم العقوبه جواب د لولایا جزا براورې کلام کې خامخه نو تاسو باندې بس د الله تر طرف نه عذاب راغلو فضلنا مراد څه دی بیان د علاماتو د منافقو او د رحمت نه مراد حفاظت ته د بدکارې او بدنامه او د شاعت دا غینخه کدا نه وي نو بیا به محال دا جوړ شي نو عام قانون ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا دیات کی ذکر د ادب د ایمان والته او من د کارونو د منافقت نه چاغه درسته اشاره کی خطوات د شیطان سره او ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوې د قدمونو د شیطان ولی شیطان قدمونو پسې مزه چې تاسو لکه د منافقانو په شان دی په ایمان والا بدنامه لګوي غفره وای او مَن یتبع خطوات الشیطان او څوک چې تابعداری کوي د قدمونو د شیطان څوک د شیطان قدمونو پسې روان شو نو فإنه یأمر نو یقینا دا شیطان وسوسه چي بالبل فحشائد بحیاه والمنکر او د نارواو د بحیاه خبري د نارواو خبري وستا په خلو وستا په عمل جاری کی کړه دا خو وسوسه ده دی چي یأمر د امر نه مراد دی وسوسه نو وسوسه چي او دا د شیطان کار دی فحشاه د عمل لی چې رټول عقل والا په نسبان ناکاری قبیح لکه درو ویل او بهتان تړل او بدکاری کول او منکر نه مراد هغه کارونه دي چې دا غینه شریعت منع کړی دا اگر چې نور خلک بد نه غنی ښه نو کدا نه وین ولا اولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل د الله پتا سو رحمت داغ فضل د الله سره قران کریم دی چې هغه منع کړی تاسو رته تابعداري د شیطان نه تابعداري د شیطان مکوي او د رحمت نه مراد د دې سورته نازلول دي د پاره د عفت او د پاک دامنې او اشاره ده چې انسان خپل پاکه او تزکیه کې الله ته محتاج دی ګوره کله یې فضل ده الله پتا سو رحمت داغو نماز زکا منکم من احد نبدا بچ بنو پاتې شوی د دې بدنامو نه تاسو نه هیڅ یو تن چره چره بس بیا به بدنامه ویلګې دی په الله قانون ډول کې چې دا حرام دی ګوره دا بندي ایمان والا داسې نشي کولې چې بیا به یو د بدنامو نه نو بچوي ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله پاکي چاله چوغاړي پاکي په عمل بل کتاب سي الله په کتاب عملو کی په دي آداب باندې عملو کی د منافقانو غن ته خلق غلط باندې نه خوځي هغه الله پاکي والله يزكي يا تزكيه من الله پاک ساتي چاله چوغاړي هغه بدنامو نه بچ کی دارنګ هغه د غلط خبرو نه بچ کی داغه غلط ویناګانو نه بچ کی والله سميع عليم الله اوریدل کې د هر خبره دی په هغه په حال د هر مخلوق بل مخ کې تاسو ته تیر شو چې صحابو کې صرف درې کسانو چې غبه دي کې د غلطۍ د وجنه شامل شیو چې غیر الوی ډنډوره وکړه نو په هغه باندې بیا حد جاری شو چې په هغه کې یو مستحرز اعلان هو مودا مستحرز اعلان هو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل د ماسیا د پپوز وې دي داغه خپل د ماسی زیه دی او دی ډیر غریب او بکر رضی الله عنه خو به تجارت کاو کپڑے کاروبار وکاو مالدارو ناغه بده سره ډیر لوی مرسته کوله امداد وکاو دا بدری صحابین دي نو کله چې هغه پته ولګی دروستو چې الله خو آیاتونه راولېګل او دی خلکو غلط خبرې کولې زمالو ورکو سي عائشه رضی الله عنها پسې ناغه قسم وکړو ویدل به آینده د پاره یو پای نور کوم یو پای ته پدې کې آیاتونه را لجوړې بنور کې اخو صحابي دي غلطی ده نو په انسان دی او په خپل غلطی پیمانه دی هغه او بیا به سزا هم جاری شوه نو ولایات علی اول الفضل منکم قسم دې نه کوي خاوندان د فضل تاسو نه وستا او د مالدارې ايوتو اول القربا جو ورقول نخلوان او تا والمساکین او غریبانان او تا والمهاجرین فی سبیل الله او مهاجرین تا د الله په لار کې د دې نه قسم مکو چې د بخیر خېګل نه کوم او خیرات بن کوم یو خوستار رشتہ دار دي د ماسی زیری دي بل مسكين دي بل مهاجرم دي اج مهاجرين مجاهدم دي د بدر جهاد کې شهید شهید دي اول یابو ولیابو او مافه دي کوي ولیصفه او مخ دي اړي دا غي د ملامت کولونه تاسو مکوای آیات کې ذکر کړي عظمت د شان د صحابه ها چې صحابي دي ټیک د معصوم هونه دي خو محفوظ دي که غلطی ته شوی دنه سم دستی په پیمانه شوی لري توبه او باسه لري یا به حد جاری شوی دی ها او اشاره ده چې کوم ګناه چې د شرک او د کفر نه کټلې نو دې سره احسان د قرابت او د خپلولې دانه ختميږي نه څنګه چې تو سره بیا خنه کوي چې رجی ګناه انګار دی که ګناه انګار دی نه خو سره وکړي سم شي کنه دا خو نه چې تو یې ردايه بدی کړی دی ما سره دای په کړی دی دیو جن دل به خیر خیرات نه وته الا تحبون ایا تاسو نه خوښوي ان یغفر الله لكم دا چې بخنو کې الله تاسو ته والله غفور الرحیم او الله دې ډېر بخنه کوونکی مهربان روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا خبر اورېده چې الله تحبونه هغه وی بلا یا رب بلا یا رب الله ولي نه خوښوم جو بیا دا غینه سی واکل ولا سی ولا ورکول دا غینه ولا ډېر ورکول ها زاد المصیر کې ابن جوزی رحم الله دلته نقل کړی دی ها سره صحابه شان دي د دې وجنه زمونږ د ټولو علماو تقریبا بل اتفاق دا یو خبره ده لکه حافظ ابن کثیر رحم الله اختصار و علوم الحديث کې وایي والصحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان ایک یو فاسق نه و عند اهل السنه والجماعه د ټول اهل سنت والجماعت په نزولې لما اثنى الله عليهم في كتابه العزيز ځکه الله په خپل کتاب کې داغي لري چې بدونه بیان کړی دي و بمان تقد به سنت النبویہ فی المدح لهم دارنګ په سنت النبوی کې د نبی علیہ السلام په سنت کې داغي ستاین راغلی دي په جمعی اخلاق او افعالهم ټول اخلاق او افعال دي او ما بذلوه من الاموال والارواح بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم رغبتا فی ما عند الله من الثواب الجزیل والجزاء الجمیل د نبی علیہ السلام په وجود باوجود کې غیله کېدلې دي نبی علیہ السلام وو ای خپل مالونه خرج کړی دي خپل ځانونه خپل روحونه داغینه قربان کړی دي ها او بیا وی او اما ما شجر بین ام باد علیہ السلام او کم واقعات در صحابو پمینس کی راغلی دی نبی علیہ السلام نرستو پمینهما وقع من غیر قصدن بعد اغلی چی اغا بغیر د قصد نراغلی که یوم الجمل لکه یوم الجمل شو او منهما کان آن اجتحادن او بعد اغلی چی اغا دا اجتحاد دا وجر آغلی دی که یوم سفین لکه دا سفین پرس شو اول اجتحاد یختی ہو یسی انسان دی دا معاویر زلانو دا آیور زلانو بر سر اختلاف راغی پر دې چې سار یو بل سره جنگ شوی دی او ما خان یو بل سره شریک شوی دی مړي خخ کړی دی ته اجتهادي اختلاف یو وې دی باغی دی بل وې دی باغی دی د اسلامي حکومت نه کوم باغی نه غوجل شي کنه دې د پاره چې حفاظت راشي د حکومت نو دې کې چې کوم وجل شوی دی دواړو طرفونو ته نه کان خلکو غوړل آیات ساته دی یو تن بار کې غلطه خبرونه کې کی دي شی او پکې خطا شوی کو کتا شي نو په اجتهاد کې خطا شوی دی الله بولا اجر ورکړي بیا التفهيمات الالهيه كشاع ولي الله رحمه الله ونكف السنتنا عن ذكر الصحابه الا بخير من بعد صحابه بارك ده خير خبره کو وهم ائمتنا وقادتنا في الدين زكاري زمون پیشاوري اغي زمون قائدين دي زمون لیدران دي په دین کې وسبهم حرام داغي ته کنګل او بد اسپک خبره کول حرام دي وتعظيمهم واجب او تعظيم داغي په مون فرض دي واجب دي هم دغه شان امام رباني وي امام شبلی وی چې ما امنه به رسول الله صلی الله علیه و آله یوکر صحابه داغه سړی په نبی علیہ السلام ایمان نشته چې داغه صحابه تاسو ګوري داغه عزت نه کوي امام مالک وی شیعگان کافر دی روافض و کفار ولی لینهم یغیزو ذکا غی صحابه بدگنی غی تا غوصه دی ومن غاز صحابه هو کافرون اصوب چه صحابی تا غوصه کی گی کنا غب بدلگی نو دی کافر دی ذکا قرآن کریم میلی وی یغیز بهم الکفار انشاءاللہ نبشی پرستو محمد رسول الله والذین آمنوا ما شد على الكفار رحما بينهم ترام رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذر اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار اخذ كده تكبه لهم دار صحابه مدحدا چ الله دې له ترقي ورکړه دې لپاره چې کافر سم اوچوي د غوسینا نو څوک چې غیږه غوسه دي هغه دې بدل کې دې کافر دی امام مالک رحم الله دغه دین دلیل یې سره حافظ ابن کثیر بیا څلورم جل کې صفه 205 کې نقل کړو او دا قانون دې چې کوم ناکار خلق دې صحابه مبارک سپک خلق وزول لګنه نو دا غیبه خامخ رد کې ها دا نه چې بعد کسان بیا وایي یره پلان کې نوم دی واغستو د ډینګ نوم وې موږ چې صحابه ته شاپت ویلې هغه موږ نه معاف کوو هر څوک چې هغه حدیث ځان ته وي کزان تعالی دې سوې کزان ته شافعي وي کزان ته مالکی وي خو شکل د صحابي باره کې غلط خبره کوي نو پرې دې بنا رد وبې کې ستاپلار ته خو څوک سپک خبرو کې نه خو بیا نه معاف کوي داغه لپاره عمر ګونه کوي او محمد رسول الله باره کې او صحابه باره کې ورسره سپک خلق خو دی او ته بیا څه راخه سره لې د دې وجه نه کله کله موږ رد وکړو چې یره دا پلانې دا خبره کړې ده صحابه باره کې احنا په گیمشته ډیر کسان د معاویر زلان هو بارک کس په خپل فضولی دا یا د پای صحابو د ابو هريره زلان هو بارک کس په خپل فضولی دا نا کار سوب دی غاله شامی ماتم نیولې نه حس کفي دوري مختار والا همون بو یو غلط کار کړل دی مون په دبان رد کو د څه حیثیت ته چې دی لګي یو صحابي بارک کس غلط خبره کوي ها ار سوک چه دی خو چې کلم د صحابو خلاف خبره کین نو تبا تا قانون داله چې من الدين کشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالعجائب يا بالمصائب او کچې ته الله دین په دنیا کې نه وکنه او دا بیان نه رد نه په داسې خلقو باندې بیا خو په دنیا کې ردی مراکز پاتې نو پاتې شي نه په قران قران پاتې شي او نه په حدیث حدیث پاتې شي ځکه علما په داسې خلقو باندې ردونه کوي چې صحابه بد بیانې ښا او قران کریم هم دلته صفاتو کوه چې دا مو آیا چې غلطی ته شوی دا غلطی ته شوی دا انسان نه خو یاد ساته ګوره کدو سره دی خوف لرنه الله بتا ما فی لا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور الرحیم نا خو بیا تخفیف یو کروی ذکر کوي منافق دا بیا و ته ګوره ان الذين بشکاغه کسان جاءو بالافک اشارات لګړي دی بدنامه دا اوسبت منکم یو ډل دستا سنا یا راولې د بدنامه پایش رضی الله عنها یو مضبوط ډل دستا سنا ظاهر کی لا تحسبوا شر لكم ګمان مکوې جدا بد دي تاسو د پارا بل هو خير لكم بل كذا فائدہ مند تاسو لپاره لكل امرئ منهم لپاره د هر یو کس د دینا مکتسب من الاسم سزا دا د ګنا د چکړې ده والذي تولى كبره منهم اوګه کل شروجت کړي له لوي پوشت دینا له عذاب عظیم اغلا عذاب لوي ده لولا سمعتموه ولنوا کل چور د تاسو دا بدنامه ظن المؤمنون والمؤمنات نو گمان کړو ایمان والا نارینو ایمان والا زنانو بیان کو سیم خیرن پخپلو هم جن سبان دی خیر پیو بل باندې دی خیر وقالو ادا سی ویلوی هاذا ابق مبین دادی درو سرغن لولا جاءوا علیہ ولی نرو ری دی پدی باندې بیار با تی شوادا سرور گواهان فیذ لم یاتو بشوادا نو کله چی دی پیش نکړې شو گواهان اولائک عند الله هم الکاذبون دا خلق دا الله په نس خاصي دروغ جن دي دا الله په حکم کې دروغ جن دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل دا الله پتا سو رحمت دا په دنیا او اخرت په دنیا او اخرت کې لمسکم نخامقا در رسیدل به تاسو ته فيما افستم به په وجه دا غکار چې نن وتل او مشغولې ده باغې کې عذاب او عظیم عذاب لې اس طلب او نه بالسنتکم کله چراغ است تاسو دا خبره په جګو خلو دی او بلنا وتقولون بافواهكم اويتا سبقلو خلو ما ليس لكم به علم اغا شنو تاسو لا پاغي سپويا وتحسبونه هينا او تاسو غنل دا معمولي خبره وهو عند الله عظيم او دا د الله په نزلو یا خبره ده د بدای ولولا استمعتموه ولنا ودا چې کله چې اورید تاسو دا بدنامه قلتم چې تاسو ویلې وې ما يكون لنا چې ندي جائز مونږ لا ان نتکلم بهذا چې خلو خو ذو بده سبحانك پاکي د تعالی هذا بهتان عظیم دا بدنامه ده لویا یعظکم الله منقی الله تاسو ان تعودوا لمثله ابدا چو واپس نشه بیان د داتې غون د کار ته چرتا ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان والا و یبین الله لكم الآیات او وضاحت کی الله تاسو ته د عذاب او د احکام خپل والله علیم حکیم والله په ذات حکمتون والا ان الذين بشکاغه کسان یحبون چې خوخی دا خبره ان تشیع الفاحشه دا چې خورشی بدکاری د الذين امنوا هغه کسانو کې چې ایمان راوړل دي او مذاب علیم دا دې لپاره عذاب درناک دی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې والله یعلم والله تعالی پوئږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوئږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل د الله په تاسو رحمت داو وان الله روح الرحیم او دا چې بشک الله ډیر نرمی کوونکی مهربان دی یو تن په تاسو نه بچي وي یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوئے دے قدمونو دے شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان او سوک چی روانی کی پا قدمونو دے شیطان پسی فینو یعمرو بالفحشاء والمنکر نو یقیناً اغوص وصیع چی دے بے حیائے دے خبرو دے نارواو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو او کنو فضل دا اللہ پتاس ورحمت داغو پورا تسلور زیراغ ورزے کے بچی داگی دامانا کے لیکن سنگ چېړون بيزل کې ذکر کړو لسم آیات کې فضل الله علیکم ورحمت او فضل څه دی دا په مخکنو احکام باندې عمل کولی او رحمت څه دی قانون دې درالې غلو د صد د فحشا او بیا وروسته ذکر کړو نال تیم ویل ولا فضل الله علیکم ورحمت او سوار لس آیات کې نال تعالی فضل الله داغه نه مراد څه دی د منافقینو د پاره زواجر او د رحمت نه مراد څه دی بهترین آداب نو په درېم ځل بیا دغلته وي دی شلم آیات کې ولا ولا فضل الله علیکم ورحمته نو د فضل نه مراد بیان د علاماتو د منافقانو دی او د رحمت نه مراد حفاظت د بدکارۍ او بدنامۍ او دغې د اشاعت نه نو دی په څلورم ځل وي چې ولا ولا فضل الله علیکم ورحمته نو فضل د الله څخه قرآن کریم دی او رحمت څه دی چې نزول د دې صورت دی هر ځای کې معنا جدا جدا ده ګورې ښه دانه چې یو څیز دی ما زکا منکم من احد ابدا نو بچ بنو پات شوی د دې بدنام استاسو نه هیڅ یو تن چری ولکن الله یزکی من یشا لیکن الله پاک ساتي چاله چو غاری والله سميع علیم الله اور ابن کی د هر خبره په ول په هر مخلوق پل ولا یختلی اول الفضل منکم او قسم دینه کی خاوندان د فضل استاسو نه وصا او مالدار والا ایتو اول القرى والمساکین تو ورقول ان خپلوان او تو مسکینان او تو المهاجرین او مهاجر ته په سبیل الله الله لار کې ولیاقو او معفی دې کوي ولیصفه او مخدی علی داغیدو ملامت کولنا الا تحبون یا تاسو دا نه خوښوي ان یغفر الله لكم دا چې بخنو کې الله تاسو ته والله غفور الرحیم او الله دې بخنه کوونکی مهربان